أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون صدق الله العظيم. سورة القصص شلم سپارہ 61 نمبر آیات. افمن وعدناه وعدا حسنا دے آیات کے دیو مومن او دیو کافر دا انجام پا اعتبار بانے فرق اللہ واضح کی مومن دا پارا ہمیشہ پا آخرت کے دا عیش او دا عشرت او دا خوشالے وعدنا یقیناً ان دا قصب کی کافر دا پارا پا دنیا کے لئے سو رزو عیش و عشرت اور آخر نفس بیا گرفتاری دا ہمیشہ جیل جہنم مثال پر طور بانے یو سڑے دے جگہ خوب بھی نہیں پا خوب کے گوری کے داغا پسر بانے ایک عظیم خشتا قیمتی تاج پروت تھے شاہی تاج گیر چاپیرا فوجیان پولیس والا خادمان ہر قسم خدمت کا قطار قطار والا بھی قسم قسم نعمتنا درستخانوں نے ویڑ دی تو آمون فطراتی بھی اور دے پا گئے کہ گتی متی ہوئی بند و مزہ پہ آخری دے قسم قسم نعمتوں کے تاج و تخت و خادمان و عرص شکلے قسم قسم تو آمون مشتا دے لاغے نہ خوراک کے و پاگے کے خوشحالی لی دے ویز بادشاہ ما خلقم وی دے بادشاہ دے خوچستر گے اغلو لے نو پولیس انسپیکٹر سرد نور مرگر و لال دے ات کرے و پہ کرے و زنجیرن و سردی وصلی و سردی خوزما او فوراً دا لاسن اخبونا اتر بیشو او سرکاری گاڑی کے واچاو او بو ایتا او عدالت پہ پیش کنو وقت پہ انہ لگے دا فوراً فیصلہ و شلا ہمیشہ دا پارے جیل کے واچاو اس پہ دے خوب کچھ لگ سات مخ کے دب بادشاہی کولا او پولون و قرمه خوره دا غیث خوند و سلیزت با اس محسوس کی خب بس پا خوب که تیره شلا او پوی خبانی جیل خانه تا او مصیبتون و تلارا نو دا دنیا زندگی یو خوب لی دل لی پا دیده که دا خوند مزه دا صرف دا خوب خوند مزه دا او چه کلا مرشوی اخیرت تا دسترگی اس اغلی ری او بیا اخرت کے ساد دنیا دا عمل مناسب دا جنت یا دا دوزخ انتظام دے نو دا دنیا دا مزیدہ دا خوب لیدن بھی پاتش ہے سن کی جوڑی گینا تو یہ حال دنیا را با پرسی لمن از فرزان اے گفت یا خوابیس یا افسان اے گفت یا خوابیس یا بادیس یا افسان اے حال دنیا را با پرسی لمن از فرزان اے دا یو اخیار نمی دا دنیا دا حال تا پوسکو نو گفت یا خوابیس یا بادیس یا افسان اے دا یا خوب لی دل لی یا دا ہوا تیری دل لی یا یو فرضی قصے دا افسان را افمن وعدناه وعدا حسنا آیا پس اغسوک چی من وعدا کرد دا اغسرا وعدا حسنا یو خشت وعدا فهو لاقیه نو دے بنی اقبل وعدی سرا ملاقی کی گی دا وعدا بور سرا خام خاپور کی نو آیا دا کس کمم متعنا ہو متاع الحیات الدنیا آیا دے پشا سے دا اغچا دے متعنا ہو چی من دل فیدا ورکلا متاع الحیات الدنیا فیدا دا دنیا دا زندگی ثم هو يوم القيامة بيادي دا قيامة فرزبان من المحضرين دا حاضر كلي شو دا نيول شو نبوي گرفتار شو نبوي دا دوار برابر دي نعم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَكَمَ رَسِعَ اللَّهَ بَدْوِيرَ عُبَلِ آواز دو توشی لے کافر توئی فَيَقُولُ اللَّهَ فَرْمَائِ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ ساسو اغا شرکان کم دیکھ دی کنتم تزعمون چتاسو بکی گمان کو چدا خنیان دی اغا خنی حصدار کم دیکھ دی راولا دقل تائید دقل و دقل حمایت دقل راولا این شرکائی الذین کنتم تزعمون اغساسو این شرکائی اغزما اغسر شرکان کم لی شرکائی زما شرکان الذین کنتم تزعمون کہ تاسو پاقیبان دقل ای گمان کاؤ تاسو بردا خدایان دی ما سرم شرکان کریو قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا قال الذين نوائي باغ خلق حق عليهم القول كطاويبان إذا الله وقبر ثابت شويلا إذا الله خبرك ثابت شويلا بدے قول نہ مراد سے شیرے حق علیہم القول نہ مراد دارے کہ اللہ پاک فرمائے لی کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ جَهَنَّمْ بَخَامَقَا دَكُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا خَامَقَا بَجَهَنَّمْ دَكُمَا من الجنة والناس اجمعين دا پیریانو او دا انسانانو نا پا جمع پا شریک دیب پا کورواتیو لیشی پیریان او بنی ادم با جہنم کی واتیو لیشی نا جہنم بس دک لیشی دا قول چی پچا بانے ثابت شوی لے یعنی سوم چی جہنمی لے قال الذین ابوی اغا خلق حق علیہم القول کہ پچابا نے دا قول دا اللہ ثابت شوی دی کہ دین با دوزخ دیکی گی نو دا دوزخیان بوئی ربنا هاؤلاء الذین اغوائنا ربنا اے زمن ربا هؤلاء الذين أغوينا دا أغا خلق جمن دا گمراه کرده أغويناهم من في گمراه کرده كما غوينا كنت من فقبل بان گمراه من دم گمراه نو من دبیزان سر نورم گمراهان کرده ما كانوا إيانا يعبدون في خود من عبادت ندكره سؤال الله پاس کرے دے مشرکاننا اين شركائي الذين كنتم تزعمون اغزما شركان كم دي تاسو پہ دا گمان و خیال کو چه دا خدایان لی دا سوال با اللہ دا مشرکان نو کی دا چه سوال دا مشرکان نو شی دا مشرکان چه چار گمراہ کری دن آغی با پختل را مخشی آغی با جوابو کی زکا دا شرکا آغی با پدی پیشی چه دی پس دا من در رسل نمبر دی مشرک عابد اگر اور کرے چھ تپو سکی گا کہ شریکان کم دی دا شریکان پخپل را مخی شو چھ زمن نمبر دو زمن نمبر کی زمن پخپل خبر پخپل ہو کی وی اللہ دی خمن دا گمراہ کرے دی خمن پخپل بان دے گمراہ ہو اور بیا پدے جرم کے نا خدایا نے وی من اقرار کو خود گورے من پتی بانے سزور زبردستی نے چلے دلا خدایا من گمراہ کری خودی اور من و تو اشارہ کرے دو نو دبی لذر خارق پکل ازیات اور رات لل واپس شیطان تو ککڑی اور دا شیطان پخپل باندے دا اللہ پمخ کے دا خلق ملامت کی وی ما خود تا معمولی اشارہ کرے گا اور نور ساخ پل کا ہو نفلا تلومونی ما ملامت کرے لے خلق تاوی لومو انفسکم پلزان پخپل بانے ملامت کرے شیطان بمزان دا ملامت نخلاسی ما والے ملامت کرے ما دا تمامولی اشارہ کرے وا انور سا خل کارو پا خل پا دبرا ہے وا غلی قال الذین حق علیہم القول او بوئی اغا خلق کے پچا باندے ثابت شوید قول دا اللہ کہ دے جہنمی دے ندغا خلق وی ربنا اے زمن ربا هؤلاء الذین اقوئنا دا اغا خلق دی که من دا گمراه کردی خدا من صرف اشاره و نور دی پخپل گمراه شویدی دا مشران دا خدایان دی دا بیزاره اعلانو کی اغوائنا هم کما غوائنا من دا دی گمراه کردی سنگا چه من پخپل گمراه تبرعنا الیک من ساپا مخ کے دبین دبیزار اعلان کو تبرعنا منگا منکر او بیزار ایو الیک ساپا مخ کے سا مخ کے دبی خلق دا عبادت نا انکار کو من لے عبادت نا رکڑے ما کانو ایانا یعبدون دی بالکل زمان عبادت نا رکڑے وقیل ادعو شرکاءکم فدعوهم فلن يستجيبوا لهم جیتا اللہ وی را اوبل اقبل مدد جاران کہ در سر امداد کولی شنو امداد تی در سر او کی ناغیسان لفقبل مصیبت کے گرفتار دیل بس امداد کی اور شیطان کلبا دا قیامت پر رض باندے دا نیکان و خلق نمونہ رواندے کی پھر بیا با مشرکان و طویلی شی پھر اگر نیکان خلق راولے چتاس والے عبادت کو تاسو په دنیا کې د نیکانو خلکو عبادت کړئ، د بزرګانو، د پیغمبرانو، د فرشتو، د اولیاء کرامو، د دې عبادت هم کړئ. راولې هغوی، هغوی به څه جواب وکړي؟ هغوی د دې خلکو په مشرکانه حرکاتو باندې د سره رضانو، نو هغوی له خو یې عبادت نه دی کړی. ما کانو ایانا یعبدون، دوی خو زموږ عبادت نه دی کړی. وقیل ادعوا شرکاءکم، دې کافرو ته به وویلی شي را وبلئ تاسو هغه خپل شریکان. فدعوهم، نو دوی به را وبلي، آواز به ورکړي. فلم یستجیبوا لهم، هغوی به دوی له جواب ورنه کړي. وایي موږ له عبادت نه دی کړی، موږ درته نه دی ویلی. ورأوا العذاب لو كانوا يهتدون، عجيب أوين عذاب لرا لو أنهم كانوا يهتدون، كاش كتر دي بهداية بالي. عذاب بأوين وي كاش في الدنيا كمان فلا بهداية وي نا أثني مصيبة بملي دلنا وي لو انهم كانوا يهتدون، کاش چې د دې په دنیا کې په هدایت وي. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، مخکې الله د وحدانیت باره کې تپوس شو، اوس د پیغمبر د رسالت په باره کې تپوس کیږي. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَكَمَ رَزْبَانَ كِي اللَّهَ بَأَعْلَانُ كِي دِيْتَا رَاؤُبَ بَلِي دِيلَرَا فَيَقُولُنَ اللَّهَ بَهُ فَرْمَائِ دے کافر تا اللہ آوازو کو نوات فرمائی مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ تا سو سو جواب ورکڑو پیغمبرانو تا المرسلین رانے گلے شوے پیغمبران اغیلم سے جواب ورکرو فخفل عقل بانے خم حق نہ پی جند نچے پیغمبر کو یولے نصف کوئی شوے وے نہ پیغمبر خبر وے من لے وا پلار دا ہدایت را گلے وے ویوم ینادیہم فکم رزبانے چے اللہ بدیرا اوبلے فيقول الله وتفرمائي ماذا أجبتم المرسلين تاسو جواب ورکرو زما پیغمبرانو تا فعميت عليهم الأنباء يومئذ بس پٹ بشی پدی باندے احوال خبرے فعميت عليهم بن بشی پدی باندے الأنباء خبرنا يومئذ پدغ روز باندے نو جواب خبر کولی نشی فهم لا يتساءلون ندی و یو بل سرم تپوس نشی کولی دا خبر کول لاری کسی بالکل بند شلی جواب کولی نشی فا اما من تاب و آمن و عمل صالحا پس هر چی اغا کسری تاب چی توبه و استلا و آمن و ایمانی روڑو وعمل صالحا وعمل ذلك يك فعسى ان يكون من المفلحين شاید كذا كسان ده كامياب نشي من المفلحين فلا عمدن كي كامياب مندن كي شي شهر شاهانا انداز كي ده الله وعدر كي خام خادي مفلحين دي وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك استارب يخلق پیدا کول کی ما دا اغس يشاء تدا اللہ کو خشی ويختار او اختیارم اللہ سرره پسندید کولم کار دا اللہ دے دا یختار لفظ دا دے یو مانا اختیار دے, یعنی اللہ لرا اختیار دے کہ سوک پیدا کی اور سوک نہ پیدا کی, شریک و سر سوکشتنا مشورہ چاہ سر نہ کی, خوش کم حکم کول غواری نوی کی لو فحکم ناتس کولو کی اختیار دا اللہ و ربک یخلقو سارت پیدا کول کی ما یشا جسے خوخی و یختار او اختیار ام دا اللہ سر رہی فا اجرا دا احکامو کی منفرد اختیار تکوینی قدے کہ دا اللہ سوک شریک نشتا, او اختیار تشریعی دیکھیں دا اللہ شریک نشتا. دے مطلب دا دے یختار دارے کہ پسندید کئی فضیلت ورکی عزت ورکی نو دا اختیار دا اللہ سرے کہ چالا خی نمبر ورکی و چالا کل نمبر ورکی دا اختیار دا چا دا اللہ دمکی کافر ویل دا قرآن پا مکہ کے پیو سیٹ والے نے نازل ہے پا طائف کے پیو سیٹ والے نے نازل ہے جو سرمایہ دار پا مکہ کے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يوم كنا او يوم طائف لي او فريق مالدار خلق لي يادا ما كيف يو خان باني خسر ما يدار باني يادا طائف با يو خان و سر ما يدار با قرآن نازل شو إلا بلا دا يتيم غريب فدا قرآن نازل شو فدي غريب پیغمبری را غلالا نا اللہ وی دا اختیار ما سر رے کہ دا غریب پیغمبر کو ما اوکے او مالدار پیغمبر کن دا خود ما اختیار رے اللہ سر سوک شریک نشتا دا غصر مشورہ و صلا والا سوکشتنا پا خپل اختیار عرض کی نا دا مکی مکرمی دریتین اگر پیغمبر شو دا پیغمبران و بادشاہ شو او دمکی شیطان او مالدار نیست و نابود شو نمین پاتی نشو دا انتخاب دا اللہ کار دی. یو چیز لا پا بل چیز باننے فضیلت ورکول یا یو بندل پا بل بندل باننے فضیلت ورکول دا دے معیار او اختیار دا اللہ دے لے یو ضابطہ قانون اللہ جوڑ کرے دے یو فضیلت یو شیر کے ورکی گی پفل باندھے نظر شی کسب و عمل پکے مداخلت بلی یا بنے گی نہ شیر دا کسب و دا عمل نتیجے پکے داخل نہیں بلا واسطہ اللہ انتخاب کی بدا یو قسم دے لکا او اسمان اللہ پیدا کری دی دے او اسمان لے فضیلت ورکل نو اسمانو نا یو شانتی دی او اسمان دے نور شپگو نا افضل جنتو نا اللہ پیدا کری دی نو جنت الفردوس پکی دکولو نا افضل دا فضیلت اللہ ورکڑے فرشتی اللہ پیدا کری نہ جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل علیہ السلام دا سلو مقرب فرشتے دا پٹول بان برتر دا فضیلت اللہ ورکڑے انسانان اللہ پیدا کری نہ پدی کے پیغمبران و فضیلت ورکڑے پدے عام انسانان و بانے دا فضیلت دا اللہ اختیار پیغمبران 124,000 پتے کے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پینز پیغمبران دیتا اولو العظم پیغمبران وی دا پر 124,000 کے لئے تولو اچت نمبر جا پر پینزو اولو العظم کے دا تولو اچت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے کمو کمو سیدنو لکے فضیلت ورکیشو دا بیخ پل کسب او عمل پا دے کے مداخلت نہ رکھنے کیونکہ دا نمبر دوی تر پس کسب ملو شوی دی نا اللہ پا خپل اختیار دا ورکلی دی جبرائیل نے کہایی مخصص محنت مشقت نہ رکھنے چی دا نمبر وطن ملو شوی دے پیغمبرانو مخصص محنت نہ رکھنے چی دا نمبر وطن ملو شوی دی بلکہ دا فضیلت دا بہتر والے اللہ پا خپل اختیار ورکلی دی دارنگ وده ازمک مقامات تی یو مقام اللہ فضیلت ورکلی فبل مقام باندی مکہ مکرمہ فضیلت اللہ ورکلی در طولی دنیا پزمکو بیت اللہ اللہ فضیلت ورکلی فتولو باندی وفتی مسجد نبوی اللہ نمبر ورکلی فضیلت ورکلی فتولو باندی شپیر وزیدی بعد لپا بعد بانے فضیلت ورکلیش لیلة القدر خیر من الف شهر نو دیکھے دا دیش پیسو خپل اختیار نیش روی کہ لیلة القدر بمسو عمل کرونو دا نمبر والا خونے ورکو نو دا اللہ دا طرفنا البتہ دا افضلیت یا دویم سبب انسانی عمل او فعل دی سے پسم مقامات کے نیک عمل اکلیشی اغا مقامات دا دے نیک بندر عمل صالح پا وجبانے برکتی شی یو زیوی یو بزرگ پاگے کے ناس تکریوی عبادت پکری نو دا نور زینونا دقا زی افضل ذکر شو کہ پا دیدے دا اللہ ذکر دیر دیر شوی رہے نو خلاصہ دا شلا کہ پا دنیا کے دا افضلیت دا رمدار پا دو سیزنو دے یو غیر اختیاری او یو اختیاری غیر اختیاری دا دا اللہ اختیار کرے او دا اختیاری دا بندہ اختیار کرے صحابہ کرام تک اللہ کم فضیلت ورکرے دے نور خلق و لیدہ فضیلت لے ورکرے دا دا اگوی پا وسک نوا و دق زمانہ کہ اللہ پیدا کری اقفل پیغمبر صلی مقام اکلی دی این سعادت بزور بازونیف خان بخشن قرآن بخشن دا دا طول دنیا دا تمام دنیا مخلوق راجم شی او کوشش نکی او دعا دان دنتی خدای ما صحابی تی من صحابی تی پیغمبر تا مقام اکلی دل دے صحابہ اکرام و خلص درخواست نو کرکو اللہ مقام اکلی ایمانی رونو لوئے درجہ وقت حاصل شد تو این سعادت بزور بازو نیست دا دمک و فزور بانے دا نیک بختیا حاصل ندا تانا بخشن خدای بخشن دا دا اللہ ورکی وربک یخلق ما یشاء استارب یخلق پیدا کول کئی ما یشاء جسد اللہ کو خشی و یختار و او فضیلت او افضلیت ام اللہ ورکی پسندید جوڑا ولدا اللہ کی اما کان لهم الخیر چالک اللہ فضیلت ورکنے رے دا اغپلاس کے دا اختیار مشترے دا دا پسندیدہ جوڑا ولی اختیار دل اللہ نے دیور کرے اللہ زان سر ساتھ لے آدم علیہ السلام میں بہتر کر دا اختیار اکر سر نو شیطان وطے زبان افضل کرو ما زبان بہتر کرو ما ویتو ردے مقام لیکنے ما پیدا کرے ما تمعلومی ردے مقام لیکنے سبحان الله وتعالى عما يشركون پاکی دا اللہ لرا وتعالى او برتر دے عما دا اغسنا يشركون چی دا مشرکان دا اللہ سر شرکی وربك يعلم ما تكن صدورهم سارب جدے يعلم پوئگی خبردار دے ما پاغس تكن صدورهم تد بی دا سینے او دا سونے پتھئی وما يعلنون وست اخکارکی فضلک دن دن پتھ پتھ خبر دے اللہ تے خبردار او پخلے کسی کم اخکار خبر کی فاہم اللہ خبردار وهو الله لا اله الا هو او دا اللہ چلے نشتر لائق دا عبادت و بندگے الا هو مگر دقا اللہ له الحمد في الاولى والآخرة دے اللہ لرا حمد سنا دا في الاولى فالدنیا چے والآخرة و پاخرت چے وله الحمد في الدنيا والآخرة فدنيا كيو باخرة في الأولى نمرات في الدنيا وله الحمد في الأولى والآخرة لأن لا الحمد صنابة في الأولى فدنيا كي والآخرة وفاخرة كي وله الحكم أو دي الله فلاك اختيار دي وإليه ترجعون أو دي الله فترجعون تاسبوا وفسك ولا شيء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا قل أفرمائي پیغمبر عليه السلام أرأيتم ما لخبر راك إن جعل الله كتير أغرري الله عليكم الليل فتاسو باندشفا سرمدا هميشا فهميشا شفاوي طورة دياروي إلى يوم القيامة دا قيامت درود پوري من إله غير الله صوب دي معبود وحاكم بغير دا اللانا يأتيكم بالضياء يتاصل رنا راولي كاللانا الله قيامت پوري يوشان تشفت يا رجورك للا أو رنا نوان صوب بدل رنا راولي أفلا تسمعون آية تاصل أو رنا كدا قيامت پوري يوشان تشفشي نصوك شتتي رانا در لراول درو دي پرانا كي خوار سويني ندشكي پتياري كي سلي ديشي افلا تسمعون او رينا دا خدا اخبات لا قدرتون او دا نعمتون قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا او كالله هميشة پتاسو بان اروز راولي وشفن راولي قل افرمايا ارأيتم ما لخبر راكي إن جعل الله عليكم النهار كتير أغر دي الله بطا سبان الوز سرمدا هميشا إلى يوم القيامة لقيامة در الفوري من إله غير الله صوب دي معبود بغير اللانا يأتيكم بليل تتاس تشفر ولي تسكنون فيه تفنش فتتاس سكون وآرام حاصلك لا شفب در لسوك راولي كتول عمر النار روز جورة كي نبيابا دا آرام سا انتظامو كي أفلا تبصرون آياتا سو قورينا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ومن رحمته أو مهرباني دا الله جعل لكم الليل والنهار جوڑا کرے دا اللہ تاثر فارش فا اورد لتسکنو فیه تاثر پکے سکون و آرام حاصل کے ولتبتغو من فضله او فضل دا اللہ پکے طلب کے دروز مزدوریو کے و دشف آرامو کے ولعلکم تشکرون شاید تاثر شکریہ ادا کے ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فكما رأس الله بإعلانك يوم يناديهم فكما رأس الله بإعلانك راء ببلدي فيقول الله بفرمائي أين شركائي الذين أغز ما شركان كم ذكري الذين أغى كنتم تزعمون كتاس الدعوة والذاروية خدية أتاس سوى تخدية عنوي راول كم لي ونزعنا من كل أمة شهيدا هر أمة هر يقوم فارك با الله پیغمبر دا قیامت پر از راپور تشی دا پیغمبر نبن تپوس کی گئی دا قوم نبهم تپوس کی گئی پیغمبر نبن اللہ تپوس کی گئی دا قوم تتازمہ حکمنا ورسول دی پسا عملو کر دا قوم نتپوس کی گئی کہ دا تاسو دا شریکان پا کم دلیل بانی لیول ما سر شریکان دا دا زان حرام و حلال دا پا کم قانون جولول دا پیغمبر خبر خود اللہ مانالا دا تا دا زان حلال و حرام دا سنہ گئی ونزعنا من کل امت شہیدا من برا اباسو من کل امت دا ہر فرقین شہیدا یو حالات بیان اولوالا أحوال بيانولو والا براوباسو أحوال بيانولو والا پیغمبر يا داغنائب يا يوبنك بخت بندا فقلنا حاتو برهانكم الله ويمن بوطي جرول اقفل دليل لا دزان حرام وحلال انك جولول ديلة دليل رولا لا ماسرم شريكان گرزول ديلة دليل رولا خاتوا برهانكم رولا يقبل دليل فعلموا أن الحق لله فزيب فويشي فعلموا فزيب فويشي أن الحق لله كحق ذا الله لي رشتني خبرة حق أوسط خبرة ذا الله لا وضل عنهم ما كانوا يفترون غائب بشد دينا ما أغسوا كانوا يفترون كذي دزانك بخبر جول ولي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.